کہتا ہوں اسی طرح بخاری شریف قمص اور مغازی میں اور مسلم کتاب الجہاد میں واقع ہوا. بہرحال آقا قصر تو اس نے کے جواب میں کسی کو اختلاف نہیں اور اس کے مد میں اختلاف ہے. ابو حاتم سجستانی کہتے ہیں, اہل لغت بالمد کہتے ہیں اور قیاس بالحمد کہتے ہیں اور قیاس ترک الحمد ہے. ابو زید انصاری نے عرب سے دونوں امر نقل فرمائے ہیں اور ازا علی کے ساتھ جو روایت میں واقع ہوا, اہل عربیت کا تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ خطا اور محدثین کی ایک جماعت نے ان کی موافقت فرمائی ہے. ابو زید انصاری کہتے ہیں اہل عرب کے کلام میں لا اللہ ازا نہیں بلکہ لا اللہ زا اور زا صلہ فی الکلام یعنی زائد. ابو حاتم سجستانی کہتے ہیں کہ قسم میں لا اللہ زا کہا جاتا ہے بغیر الف کے, اور عامہ کہتے ہیں لا اللہ ازا یعنی ازا کہنا یا عوام کا اطلاق ہے جو صحیح ہے کہتے ہیں اور معنی ہے لا واللہ ھذا ما اقسم به. قاضی عیاض نے قاضی اسماعیل مالکی سے اور انہوں نے ابو عثمان مازنی لغوی سے نقل فرمایا ہے کہ روات کا قول لا اللہ ازا خطا ہے اور ثواب لا اللہ زا اور معنی ہے زا یمینی. امام خطابی فرماتے ہیں محدثین اسی طرح لا اللہ ازا روایت کرتے ہیں, حالانکہ اہل عرب کے کلام میں تو لا اللہ زا ہے اور ہا بمنزل راو کے ہے, گویا کہتے ہیں لا واللہ یکون زا. علامہ تیوی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ بعض اہل نحو یہاں پر ازا کے ادخال کو غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا مقام نہیں, ایون تو جزا کے لیے آتا ہے اور یہاں پر جزا بالعکس پڑتی ہے, اور اگر جزا ہی بنانا تھا تو لا کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا تاکہ یعمدو طالب سلب کی بات کا جواب بنتا. حاصل یہ ہے کہ اذن حرف شرط ہے جو جواب جزا کو چاہتا ہے, لہذا تقدیر عبارت ہوگی لا, لہذا لا یعمدو جزا بنے گا, مگر اس کو جزا بنانا درست نہیں, اس لیے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے قول کو منظور کر لیں اور صاحب صدق کو راضی کر دیں تو اس صورت میں آپ قصد کریں گے نہ ایک قصد نہیں کریں گے. اس اشکال کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ لفظ ازا زائد ہے, جیسے حماسی کا قول ہے اذن لقام بنسلی معاشر خشنون لو کنت من معدن لم تستبر ابلی کے جواب میں. یہاں پر اذن لقام بنسلی معاشر خشنون میں یہ اذن زائد ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ لا یعمدو میں لا تاکید ہے اس نفی کی جو لا اللہ سے سمجھ میں آتی ہے. تقدیر کلام ہے لا واللہ لا یعطی اذن لا یعمدو. تیسرا جواب ابو جعفر بن زبیر الحرناطی نے دیا. اس سارا اشکال اس لیے پیش آ گیا کہ یہاں جزا نکال لی گئی اذا ارضا کا. اور فرض ہی کو اس کا قرینہ بنایا گیا. حالت یہاں شرط نکالی گئی اذا ارضا کا اور فرض ہی کو اس کا قرینہ بنایا گیا. حالانکہ یہاں تو شرط ہے اذا صدقا اور لفظ صدقا وصلبہ عندی اس کا قرینہ ہے. اب اس صورت میں تقدیر عبارت ہوگی اذا صدقا فلا واللہ لا يعمد الى قصد اللہ فیعطی قصد. اگر ابو قتادہ سچ کہتے ہیں تیرے اعتراف کے بقول تو حضور کسی اللہ کے شیر کا سرب لے کر تجھ کو نہیں دیں گے, اس کا قصد نہیں فرمائیں. اب بات بالکل صاف و بغبار ہو گئی. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے یہی توجیہ الدار الحدیثی سے نقل کی ہے اور اسی پر سید شریف جرجانی اور علامہ ملا علی قاری نے اتفاق کیا ہے. یہ دار الحدیثی کون ہے میں نہیں جانتا, نہ طیبی نے ان کا نام لکھا نہ کہیں اس کا سراغ ملا. واللہ اعلم یہ کون ہے, کہیں ابو جعفر غرناطی ہی تو نہیں ہے. والغیب عند اللہ. چلی لا يعمد الى قصد من قصد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فاعطيه فاعطاني فابتعث به مخرقا في بني سلمة فانه لا اقل ما اذا اصلته في الاسلام. وقال وبه مخرف بعض اس چونکہ موضع اختراق یعنی پھل چننے کی جگہ ہوتا ہے اس لیے اس کو مخرف کہتے ہیں. چلیے وہی قال وقال لك حدثني احمد سيدنا عمر بن كثير بن عبد الله نبي محمد مولى بن قتاده عن ابي قتاده قال ليس کی روایت کتاب الاحکام میں آ رہی ہے. چلیے لما قال يا محمد ان نظر الى رجل من المسلمين يقاتل رجل من المشركين واخر من المشركين يقتلهم من ورائه ليقتله فاقرب الى الذي يقتله فرفع يده ليضربني واضربه واضرب يده فقطعها ثم اخذني فضمني ضمه شديده حتى تخوفت ثم ترك فتحلل فدفع ثم قتلت وانهزم المسلمون وانا هزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قدير قتله فلا تطالبه فقمت لي أن تلت بينة على قدير فلا تطالبه فقمت لي أن تلت بينة على فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدالي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائي سلام هذا القتيل الذي يذكر عندي فأعطيه منه فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيب من قريش لا تعطيه أصيب من قريش هرگز نہیں ندی دیے قریش کے اصیب کو. اصیب میں دو روایتیں مصاد المحملۃ والغین المعجمہ اور دوسری ہے ادیب جباد المعجمۃ والعین المحملہ دونوں مصرف ہیں. بساد یہ تصغیر ہے اسبغ کی اور اسبغ کنایا ہے تحقیر لون سے. اور بعض کہتے ہیں ایک کمزور پرندہ ہوتا ہے, بعضوں نے کہا کمزور گھاس ہوتی ہے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ حقیر انسان کو شیر کا سلب نہیں دیا جائے. اور اگر یہ ادائے بیع ہے زاد المجمع سے تصویر اصبع اصبع کہتے ہیں قصیر الزبع کو جس کے بازو چھوٹے ہوں, بازو جس کے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا وار کمزور ہوتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ شیر نر کا شکار کمزور وار والے کو نہیں دیا جائے گا. غزوہ اوطاس کا بیان, دیار حوادی میں اوطاس اقبادی کا نام, بعض علماء نے کہہ دیا کہ یہ وادی حنینی کا نام ہے, اسی کو قادیات نے اختیار کر لیا, مگر یہ صحیح نہیں. اور اس کی دلیل ابن اسحاق کا بیان ہے, جب حوازن جنگ حنین میں پسپا ہوئے تو بعض طائف چلے گئے, بعض نخلا چلے گئے, بعض اوقاس چلے گئے. معلوم اوقاس وادی حنین کے علاوہ کوئی اور وادی ہے. جو لوگ اوطاس گئے تھے ان کی سرکوبی کے لیے حضور نے ابو عامر الشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر بھیج دیا. چلیے شام نے لکھا ہے کہ ان کا نام اوفا ابن حارث ہے, بات کہتے ہیں علاء بن حارث. نصاب کی روایت میں اس کا نام سلمہ بن جرید ہے. چلیے بتاؤ بھی رکوتی ان کے گھٹنے میں تیر کو پیوست کر دیا. چلیے اشارہ الی بن موسیٰ یعنی فاشارہ الیہ, اس میں التفات ہے. فقال ذاک قاتل, وہ ہے میرا قاتل. چلیے نظام الماء, اس سے پانی نکلا. یہ علامت تھی کہ حیات ختم ہو چکی, خون منجمد ہو گیا, بجائے خون کے پانی نکلا. چلیے اپنا اخی میرے بھتیجے, اس سے چلیے مرمل مرمل. قاضی عیاض نے اکمال پر سکون الرازت کیا, مشارق میں بھی فتح اللہ. یہ لفظ بابی پال تفعیل سے دونوں سے استعمال ہوتا ہے, اور اسی مجترہ مجلس سے بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور مرمول کہتے ہیں وہ شریر جو بن کر بنایا گیا ہو, اس سے احتراز کیا اس شریر سے جو تختی جڑ کر بنایا گیا. وعلیہ فراشن, یہاں اسی طرح سے واقع ہوا ہے. قادسی ابو الحسن قادسی قاضی عیاض وغیرہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہاں ماں ساقط ہو گیا ہے, اور اگر فراش ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر چارپائی کی بناوٹ کے نشانات کیوں پڑتے, اور یہی حدیث اور ایک دوسری حدیث پہلے آ چکی, اس میں تصریح ہے ما علیہ فراش میں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ اس میں اور حضور کے ازواج کی تخیر کے قصے میں آ چکا ہے لیس بینہ وبینہ فراش میں. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتی ہیں یہ عظیم انکار ہے, اگر ایک جگہ بستر نہیں تھا تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ دوسری جگہ بھی بستر نہیں تھا. لیکن یہ جو قاضی نے دلیل پیش کی ہے کہ اگر بستر ہوتا تو آپ کی پیٹھ پر نشان کیوں پڑتا, آپ کی نظر میں اس کا کوئی جواب نہیں ملا. اس کا جواب یہ ہے اگر بستر باریک ہوتا ہے تو چارپائی کے نشانات بدن کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں. چلیے رومان بناوٹ چلیے بزاری وزن بھائی پاس کر مجھے خبر ہے نہ خبر ہے ابھی حامل وقار کلی وقار کلی اس طرح سے رہو اس طرح سے نہیں بڑا بیماری پتہ ہوتا تمہارا پہلے مکال اللہ کو مقبول ابھی یہ ہو گئے کہ ابھی حامل ہوا ہے تو بڑا کہ جس طریقے سے مکال اللہ کو مجھے عمل جب ہوتے ہمیں خوف کسی نے مثال دے گا وہ ہمیں نہ کے پکڑ دو ولی پستر سے پکار اللہ کو مقبول یا بلا کے کہتے ہیں بہو والا سے تو ہم نے مدد کرنا کری نا پارا کو پڑ کر انتظام والے ابھی حامل کو روکا لے ابھی نہیں تھا وہ میرے ساتھ ہی لانے میں ملی نہ کہ ابھی تحفظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد باب سناج ہجری میں ایک بڑا حصہ حوازن کا طائف جا کر قلعہ بند ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں تشریف لے گئے, محاصرہ کیا, لیکن آپ کو بعد میں کئی دن کے بعد بعض خوابات کے ذریعے معلوم ہوا کہ ابھی یہ قلعہ پتہ نہیں ہوا, اس لیے آپ بلا فتح کے واپس ہو گئے. پھر یہ لوگ خود حال یہ خدمت کو کر داخل اسلام مخنسن. میرے پاس ایک مخنسن ان کا کسرا تھا جو مجاہد ہے, کسی مراد وہ انسان ہے جس کے اعضا میں لوچ ہو, اس کا نام آئندہ ہی آ رہا ہے. چلیے قسم ایک روح اکول جان کے لائے ابھی ہو گئے تھے یہاں پہ اللہ نے ہرائی نہیں پڑھا اللہ نے ہمارے کو بتایا تھا غدر پانے کے لیے نہ دے لانا کہیں نہ تو بل بیار بنے تو بل سامان یعنی وہ بڑی فربہ اندام ہے, اس کے پیٹ پر چار سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں اور جب پشت پھیلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں کنارے آٹھ ہو جاتی ہیں. چلیے آپ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو عورتوں کے امور کی اطلاع نہیں ہوتی, اس لیے آپ ان کے آنے سے اور آنے پر روک نہیں لگاتے تھے, لیکن جب یہ قصہ سنا تو پھر آپ نے منع کر دیا. آگے مطہرات کو آپ نے منع کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی تمہارے پاس نہ آنے پائے. چلیے سکھوں نے لیا, یہی مشہور ہے اور بعضوں نے ہند بجائے آپ نون کہا ہے اور بات کہتی ہیت لقب ہے اور ماتے ان کا نام. چلیے حاصل اور حصے معلوم حصار جائے ہیں, ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا. چلیے ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, اسی طرح سے یہاں پر عمر عبداللہ ابن عمر بن مناعین واقف ہوا اور بعض روایات میں عمر بن فتح العین ہے. لیکن ثواب یہاں عبداللہ بن عمر ہے، اسی طرح علی بن مدینی حمیدی وغیرہ نے جو ابن معینہ کے پاس کلام رہے نقل کیا. ہاں ان کے وہ کلام جنہوں نے بعد میں ان سے حدیثیں سنی، عبداللہ بن عمر بے فتح عین کہتے تھے، لیکن حفاظ حدیث یحیی بن معین، دارقطنی، ابو بکر برقانی وغیرہ کہتے ہیں کہ ثواب عبداللہ بن عمر بذم العین ہے. حاکم نے علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غرائب الصحیح میں سے ہے، اس کے نقل کرنے میں ابن عیینہ منفرد ہیں عمرو بن دینار سے، اور وہ منفرد ہیں ابو العباس الشاعر سے، اور وہ منفرد ہیں عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر منفرد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے میں. قال لما حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فرمي لم يره شيئا، قال ان قافلنا ان شاء الله فتقول عليه، فقال نذهب ولا نقتله، وقال مره نقتله، فقال اردوا على القتال، فرد فاصابهم جرام، فقال ان قافلنا غدا ان شاء الله، فاعجبهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان قال فرمایا تھا تب تو کہنے لگے بغیر فتح کیسے ہم چلے جائیں، اور جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تو تیار ہو گئے، یہ ہے تقدیر کی بات. چلیے سفیان نے بھی حمیدی کہتے ہیں سفیان نے بھی حدیث نقل کی تو سند میں اخبار کی تصریح ہے. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں انہوں نے تیر چلایا تھا، غالباً جب حضور نے پہلا سر کیا روانہ فرمایا تھا، جس میں عمر بن حضرمی مارا گیا تھا، اس وقت کا یہ قصہ لال لہو بہر گاری پورا استحضار نہیں سے چلی. تصور حسنت طائف، طائف کے قلعے پر چڑھ گئے. چلیے اناسی کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی تعداد 23 تھی، یہ اور سب ساتھی پھر اس کے بعد اوپر سے اترے، اور یہ جو موسم عقبا حاکم نے کہہ دیا ابو بکر تنہا اتری، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ساتھیوں میں سب سے پہلے ابو بکر اترے پھر باقی. فاقبل على ابي موسى وبلال في حياه الغزوان، فقال رد المشرى فاقبل عن قضاء، قال قبلنا ثم دعا بقدح به ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومن افضل لها من افضل عن افضل لامكما فافضل لها من طائفه. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابن جريج. اس کی کتنی بڑی شہادت ہے نبوت کی، حضرت ام سلمہ بیوی ہیں، حضور جو کچھ کر رہے ہیں سب سن رہی ہیں، اور جب تبرک کا پانی نساء اور ان کے ساتھی کو عنایت فرمایا تو حضرت ام سلمہ نے اشارہ کیا کہ اپنی ماں کے لیے بھی تھوڑا بچا تھا. معلوم ہوتا ہے یہ سب آپ کے حقانی کو جانے کی پہچان کی. چلیے بیلوں کی طرف تو دوڑا, تجھے کچھ سمجھ نہیں ہے, بے سمجھے بس اپنا گھوڑا دوڑا دیا. فرمایا تمہارے عورت کا آ کر بتائیں کون راضی ہے کون نہیں. بتایا گیا کہ سب لوگ راضی. دوسری ایک وجہ اور مین کے غنائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تجیب حاصل تھا. حافظ بھی قیم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا. اس پر یہ اشکال ہوتا کہ جب روح اللہ نے غنائم کے متعلق تصریح فرما دی تو کا مصرف یہ ہے اور چار اپنا سوا نہیں کا حق تو پھر حضور کے حق ہونے پر کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ تقسیم ایجادی نہیں اللہ کی طرف سے ایک صورت بیان کی گئی لیکن نبی کو اختیار کیا گیا جہاں اسلام کی مصلحت سر کرنے کا تقاضا کرتی آپ اس میں سر کر سکتے. حنفیہ کے قواعد پر تنقید کا حق مسلم سے ہے اگر اسلام احراز غنیمت ہو گیا اور احراز غنیمت دار اسلام سے پہلے چار اخماس میں سے تنقید کا حق پہنچتا ہے اور حنفی اصول پر اب تک احراز الغنیمہ بدار اسلام یعنی غنیمہ نہیں ہوئی اس لیے ممکن اصل غنیمت کی میں سنا ہوا. لیکن یہ مسئلہ کہ اب تک دار الاسلام میں احراز نہیں ہوا مشکل. جب مکہ فتح ہو گیا تو سارا علاقہ حکمت دار الاسلام بن گیا. اس لیے حنفی اصول پر بھی جو کچھ دیا گیا وہ خمس میں سے ہونا چاہیے اور یا پھر غانمین کی رضا سے اور یہی حدیث میں صلاح دے سکتے اشارہ کیا جا چکا. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ أَوْ كَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ. اسی طرح بعض دوستوں میں تکرار واقع ہوا ہے. آپ نے اگر اسکلانی اے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تکرار بلا پائیدار اور بعض دوستوں میں تکرار نہیں. اگر تکرار نہ ہو تو کوئی اشکال بھی نہیں اور اگر تکرار ہو تو پھر کھلا ہوا اشکال ہے. پھر اس اشکال کو تین طرح حل کیا گیا. نمبر ایک علامہ کرمانی رحمت اللہ نے وہ فرماتے ہیں کی فکأنہ وجدوا میں پہلی جگہ وجدوا موجودہ سے مستقبل اس کے معنی وزن ہے اور دوسری جگہ وجد بفتح الواو سے مستقبل اس کے معنی حزن ہے. لیکن یہ فرق بالکل غیر ظاہر ہے. نمبر دو بعض روایات میں ابو ذر سے پہلی جگہ دن بزم الواو الدین واجد کی جمع مروی اور دوسری جگہ واجہ دن بفت الواوی دین فعل ماضی مروی ہے. اس صورت میں بھی فرق ہو گیا. نمبر تین ابو محمد اصیلی نے جو روایت کی ہے اس سے معلوم ہوتا فرق یہ ہے فکانہم وجدوا اذ لم یصبہم زال کے ساتھ ہے یا فکانہم وجدوا اذ لم یصبہم نون کے ساتھ ہے. تو اس تکرار کا سبب اذ بنون اور اذ باللم کا فرق ہے. اس کے بعد اب یہ کہنا کی تکرار بلا فائدہ ہے. آپ جتنے حضرت کلامی رحمت اللہ کا کہ غور نہ کرنے پر ممکن ہے. واللہ تعالی عالم. یہاں سوال یہ ہے کہ انصار حضور کی اس تقسیم پر ناخوش کیسے ہو گئے. ایمان اس بات کو مقتضی ہے کہ نبی کے ہر قول و فعل پر ان کی راضی ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے فلال رب کلا یؤمنون حتی یحکمون فیما شجر بینہم. جب اپنے مختلف مسائل میں تحکیم رسول پر راضی ہونا ضروری ہے تو غیر مختلف مسائل میں جہاں نبی کوئی تصرف کر رہے ہیں راضی ہونا بدلے اولا ضروری ہوگا. یہاں پر دیکھنے میں اس کال ہے اصل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ حضور جو کچھ کر رہے ہیں وحی الہی سے کر رہے ہیں. کافی سکون کیا ہے یا اپنی رائے سے ایک بات اصلہ سمجھ کر رہے ہیں تاکہ اس میں آپ سے رجوع کیا جائے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم امور منسوسہ میں رجوع نہیں کرتے تھے. ہاں وہ امور جن کا مبنا سیاست و مصلحت ہو رجوع فرمایا کرتے تھے اور بعض وقت حکمت جاننے کے لیے بھی رجوع کرتے تھے. تو صحابہ کا رجوع کرنا یا تو اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ جان لیں کہ یہ کس کی حکمت کیا ہے یا اس لیے ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اتحاد سے کیا اور انہوں نے اس کے خادیہ میں مراجعات کرنا بات چیت کرنا درست ہے جائز ہے. صحابہ اعتراض نہیں کرتے. یہ دونوں توجہ ہیں علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کی ہیں مگر اس پر اشکال یہ کہ آگے آ رہا ہے تو قالوا یغفر اللہ لرسول اللہ یوتی قریشن ویترکنا او بات تو رکنے وارد ہوا ہے اذا کانت شدیدتن مدعالہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کو بلایا جاتا ہے اور جب تقسیم کا نمبر آتا ہے تو دوسروں کو اراکان شدید تو ندا آلہ نحن ندا ویوت الغنیمت غیرنا. اس کا جواب یہ کہ یہ صورت اعتراض حقیقت نہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مشکلات میں کام آتے ہیں تو ابھی جو غنیمت دوسروں کو دی جا رہی ہے اس کا منشا کیا ہے؟ کوئی سیاسی بات ہے؟ یاد ہے کیا بات ہے؟ معلوم کرنا چاہیے. واللہ عالم علمہ احکم. اور حقیقت یہ ہے اعتراض دو قسم کا ہوتا ہے. ایک اعتراض بر بنائے تنقیص ہوتا ہے اور دوسرا اعتراض اجلت میں نوعی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہرگز ہرگز تنقیص دلوں نہیں ہوتی ہے. بات نہ سمجھنے کی وجہ سے جلد بازی میں کوئی صورت اعتراض کی بات پیش آ جاتی ہے. چلیے فقط وعند فأغناكم الله بكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا قال ما يجمعكم أن تجيبوا رسول الله كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا قال الرشيد قلتم جئتنا كذا وكذا فرضونا أن يذهبنا بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلا لحالكم لولا هديت لكم به امرأة من الأنصار ولو سلك الناس بعضهم وشعبا لسلكت بعض الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس ذكار الأنصار شعار والناس ذكار شعار وہ کپڑا جو بدن اور بالوں سے نکلے اور اسار وہ کپڑا جو دوسرے کپڑے کے اوپر ہو. مراد یہ انصار سے براہ راست تعلق ہے اور دوسروں سے دوسرے نمبر پر ہے. بہت بدفہم ہے کہ بات بھی نہیں سمجھتا ہے شوق پڑھنے کا. پھر بچوں قابل تعلیف کی جمع ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حضور نے پتہ مکاتلین آزاد کر دیا نہ پتہ کیا نہ قید کیا. اس یہی معنی اس کے معروف ہیں. اور ابن منظور نے یہ سامنے سالک سے نقل کیا ہے, انہوں نے نقل کیا ہے تو رقاغوں میں الذین ادخلوا فی الاسلام کرہن. یہی معنی صاحب المنجد اور اصحاب موجن وسیق نے نقل کی بالکل عجائبات میں سے. جو اصل معروف معنی تھے وہ تو چھوڑ دیے اور جو غیر معروف معنی تھے وہ نقل کر دیے. منجد کا مؤلف تو معلوم عیسائی ہے, اس کو نقل کرنا چاہیے تاکہ اسلامی حقائق پر اعتراض کا موقع ملے. لیکن موجن وسیق کے مؤلفین تو بعض مسلمین بھی شامل تھے. صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جب غور نہیں کرتا تو اس طرح کی غلطی میں پڑا کرتا ہے. یہ معنی بھی غلط ہے. سالب ہوں یا خفاس ہوں, کوئی بھی اگر صحیح معنی نہیں نقل کرے گا تو اس کا قول رد کر دیا جائے گا. چلیے قرآن کا حضور نے فتح مکہ کے دن کہا تھا لا تقریب والے تم لوگ یغفر اللہ لنا. چلیے میں کافر تھے تم مسلمان ہوئے, مصیبتوں میں مبتلا ہوئے, ان کا فارغ وقت ہوئے, ان کے بلاد وقت ہوئے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی دل جو ہی کروں کچھ ہی بنوں کچھ ان کو آتی یا دے دوں. چلیے صبح صبح سے پڑھا تیز پڑھنا پڑھا نہ چھوڑ اس کو پڑھنے دے. قالوا بلى قال لو سلك الناس واجبا سلك بالامثال شيئا من سلك واجب الامثال او شيئا الانصاري وبه قال حدثنا قبيس بن قال حدثنا سلمه بن سفيان عن عبسين ابي بعير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بن سلمه قال رجل من الانصار ما اعلم بها وجه الله ما اراد بها وجه الله فاتيت منه مو پڑتا ہے مہاراج بہا وج اللہ شہد تھا جو منافقین کا بابری کی روایت میں اسی طرح اس کے نام کی تصریف آئی چلی تو اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا یہ وہم ہے ابو ذر نے کچھ میں ہمیں سے حشرت والا فن وقت و لقاؤ و عاطفہ کے ساتھ نقل کیا یہ بھی ثواب ہے چلی فأثروا عنہ حتی بقی وحدہ اس روایت میں یہ کہ تنہا رہ گئے دیگر روایات میں اور صحابہ کے اسماعت ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ جب بھگدڑ مچی تو لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے عباس بن عبد المطلب اور ابو سفیان بن حارث آپ کے بغلا کی باغ سنبھالے ہوئے اور کچھ صحابہ ادھر ادھر قریب میں ہوئے جس نے قرب پر نظر کی کہہ دیا اپنا اپنا بھی ساتھ تھے جس نے دیکھا آگے تنہا آپ نے اس لیے کہہ دیا اس نے کہہ دیا کہ آپ آگے رہ گئے شدیدہ شدیدہ